RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia. Sobota, 11 maja, minęła 19. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim sprawa zabójstwa ucznia w szkole podstawowej w Wawrze. Szansa na zakończenie krwawego konfliktu Hutu z Tutsimi w Jemenie i ogrody Zamku Królewskiego w Warszawie, które już całkiem stają otworem. Sąd przekazał prokuraturze prowadzenie sprawy zabójstwa ucznia w szkole podstawowej w Wawrze. Teraz to śledczy będą podejmowali dalsze czynności, poinformował rzecznik Sądu Okręgowego Warszawa-Praga sędzia Marcin Kołakowski. Jak dodał, teraz prokuratura zbada, czy są spełnione przesłanki, na podstawie których nastolatek może być sądzony jako dorosły. Jeżeli zatem na podstawie tych przeprowadzonych dowodów prokurator dojdzie do wniosku, że zostały spełnione przesłanki przewidziane w artykule 10 paragrafie 2, wówczas podejrzany będzie sądzony na podstawie przepisów kodeksu karnego. Jeśli nie będą spełnione przesłanki, zajmie się nim sąd rodzinny. Na razie podejrzano o zabójstwo ucznia. 15-latek trafi do schroniska dla nieletnich. Lekarze zbadają, czy jest poczytalny. Do tragedii doszło wczoraj przed południem w szkole podstawowej w Wawrze. Bojownicy Huti wycofują wojska z trzech miast w Jemenie. Realizują tym samym zapisy rozmów pokojowych prowadzonych pół roku temu w Szwecji. Chaos w Jemenie, najbiedniejszym kraju Półwyspu Arabskiego, trwa od 2011 roku. Szyjccy rebelianci wycofują się m.in. z Al-Hudaidy, portu nad Morzem Czerwonym, przez który do pogrążonego w wojnie kraju dostarczana jest pomoc humanitarna. Według informacji podawanych przez Najwyższy Komitet Rewolucyjny, Huti zaczęli opuszczać miasto rano, a cała operacja trwać będzie 4 dni. Jednocześnie minister jemeńskiego rządu poinformował, że działania Huti są tylko akcją pokazową. Żołnierze zastępowani są innymi wojskowymi, ubranymi w policyjne mundury, powiedział agencji Reutersa Muhammad Al-Iriani. Tymczasem Organizacja Narodów Zjednoczonych informuje, że decyzja o wycofaniu wojsk może być pierwszym praktycznym krokiem prowadzącym do realizacji porozumień pokojowych zawartych w ubiegłym roku w Sztokholmie. ONZ nadzorował tam rozmowy między bojownikami Huti a jemeńskim rządem. Konflikt w Jemenie nazywany jest największą współczesną katastrofą humanitarną. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. Czworo polskich śpiewaków ma szansę na zwycięstwo w 10. Międzynarodowym Konkursie Wokalnym imienia Stanisława Moniuszki. Finałowe przesłuchania trwają od godziny w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie. Na scenie prezentuje się 14 młodych śpiewaków z różnych stron świata. Każdy z finalistów wykona 2 arie z towarzyszeniem orkiestry. Baryton Hubert Zapiór wybrał m.in. dzieło Stanisława Moniuszki. Ja wybrałem Moniuszkę, poświętujemy jego 200-lecie narodzin, bo wymaga ode mnie dużo wysiłku i dużo pracy, więc też było takie wyzwanie dla mnie. Sopranistka Monika Buczkowska jest niezwykle przejęta finałowym występem. Przede wszystkim myślę, że występ na dużej scenie z orkiestrą przed tak ogromną publicznością to będzie ogromne wyzwanie, ale myślę, że to będzie też ogromna radość. Zdaniem jednej z jurorek, Izabeli Kłosińskiej, poziom tegorocznego konkursu jest niezwykle wysoki. Jestem pod wielkim wrażeniem. Uważam, że publiczność będzie usatysfakcjonowana zarówno wykonawcami, jak i programem, który zaprezentują. Agata Woźniak, Polskie Radio. Ogród Dolny Zamku Królewskiego w Warszawie oficjalnie otwarty. Zielone otoczenie będzie dostępne dla wszystkich przez cały rok. Symbolem otwarcia ogrodu było nadanie imienia Serce Warszawy tulipanowi. Kwiat został wyhodowany specjalnie na tę okazję. Jego matką chrzestną została aktorka Ewa Błaszczyk. Po raz pierwszy w życiu jestem matką chrzestną i to w dodatku Serca Warszawy. Niezwykły moment. Cieszę się bardzo, że tak się pięknie tu robi, iż Warszawa pięknieje i że miasto się otwiera na rzekę. Przez tyle lat było odwrócone plecami do Wisły, ale właśnie to się już od jakiegoś czasu zmienia. A teraz jeszcze te ogrody. Serce Warszawy to tulipan wyhodowany przez ogrodnika z Wielkopolski. Stworzenie nowej odmiany zajęło mu 16 lat. Będzie sadzona w ogrodach otaczających cały Zamek Królewski. To był serwis Trójki. Teraz czas na sport. W studiu Krzysztof Łoniewski. Śląsk chce grać w Ekstraklasie. W arcyważnym spotkaniu dla układu dolnych rejonów tabeli piłkarze z Wrocławia 2-1 pokonali Wisłę Płock i wykaraskali się ze strefy spadkowej, spychając w nią właśnie Wisłę. Teraz gra Miedź w Legnicy z Górnikiem i po pierwszej połowie mamy remis 0-0 i emocje jak na grzybach. O 20.30 jeszcze mecz w grupie mistrzowskiej. Krakowia spotka się u siebie z Lechem i trener Pasów Michał Probierz stawia sprawę jasno. Jesteśmy faworytem i chcemy to spotkanie wygrać i chcemy pokazać, że mamy bardzo silny zespół, ale jak ja w Jagiellonii pracowałem, to dużo osób mówiło, że ktoś tam idzie do Lecha, bo jest silniejszy, no ale my przed Lechem zawsze byliśmy. No, szkoda, że więcej nie ma takich klubów, żeby rywalizować, no tak jak dzisiaj na przykład Piast, Lechia. Tyle Michał Probierz przed meczem Krakowi z Lechem, a w Niemczech Bayern nie może świętować jeszcze tytułu mistrzowskiego. Potrzebował do tego wygranej w Lipsku, skończyło się bezbramkowym remisem, a że swoje spotkanie z Fortuną Düsseldorf 3-2 wygrała Borussia Dortmund, to losy mistrzostwa rozstrzygną się w ostatniej kolejce. Dodajmy jeszcze, że gola na 2-3 dla Fortuny strzelił Dawid Kownacki. W Formule 1 nic się nie zmieniało u Roberta Kubicy. Jak ciągnął się w ogonie stawki, tak ciągnie się dalej. Znów był ostatni, tym razem w kwalifikacjach do Grand Prix Hiszpanii. Wygrał je Valtteri Bottas przed Lewis Hamiltonem i Sebastianem Vettelem. Zostajemy w Hiszpanii. W prestiżowym tenisowym turnieju ATP w Madrycie znamy pierwszego finalistę. Został nim Novak Djokovic po dwóch wygranych tiebreakach z Dominikiem Thiemem. W drugim półfinale spotkają się Rafa Nadal i Stefanos Tsitsipas. Niestety w turnieju w Rzymie rozpoczynającym się w poniedziałek nie wystąpią ani Hubert Hurkacz, ani Magdalinet. Obydwoje przegrali swoje mecze w kwalifikacjach. I znów o sportach motorowych. Lider mistrzostw świata WRC Thierry Neuville miał poważnie wyglądający wypadek podczas rajdu Chile. Jego samochód kilkukrotnie koziołkował. Na szczęście skończyło się na potłuczeniach i zadrapaniach. Po 9 odcinkach specjalnych prowadzi Ott Tanak przed Sebastianem Ogierem i Jarim Mattim Latvalą. Na zakończenie wracamy do kraju. Fogo, Unia Leszno, a konkretnie Piotr Pawicki i Jarosław Hampel zostali mistrzami Polski par klubowych na żużlu. Drugie miejsce wywalczyła Stal Gorzów, czyli Bartosz Zmarzlik i Szymon Woźniak. Trzecie Polonia Bydgoszcz, reprezentowana przez Kamila Brzozowskiego i Josza Grajczonka. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy lokalnie deszcz, jutro padać może już w całym kraju, nad ranem od 3 do 10 stopni. Jutro termometry pokażą na zachodzie 11-13 stopni, w centrum i na wschodzie od 19 do 22. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Uczeń samego Konstantego Andrzeja Kulki. Podpora Atom String Quartet. Wirtuos, ale przede wszystkim świadomy artysta. Skrzypek jazzowy Dawid Lubowicz zaprezentuje w Trójce swój autorski materiał z płyty Inside. Transmisja koncertu ze studia imienia Agnieszki Osieckiej w niedzielę tuż po 19. Polecam, Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Już teraz w Biedronce muzyczna majówka. Płyty CD w cenie 19,99. Florence and the Machine, Robert Plant, Seonjin Cho, Niall Horan, Wesley Arms, Rod Stewart, Placebo i wiele innych. Muzyczna majówka. Już w Biedronce. Oferta ważna od 29 kwietnia do 11 maja 2019 roku lub do wyczerpania zapasów. Albańskie Saze, marokańska Gnała i szwedzka Polska. Czyli Asma Hamzawi i Ibnat Timbuktu, Saziso, a także Johan Hedin i Esbjörn Hazelius. Folk ma różne oblicza. Zapraszamy na 22. Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 16 do 19 maja w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego. Szczegóły na stronie nowatradycja.polskieradio.pl, bilety, sklep polskieradio.pl. Misiu, a może byśmy sobie kupili nowy laptop? Ale jaki, Rybeńko? Taki, co szybko chodzi. Aha, i co jeszcze? I żeby jeszcze smartfon dali. Za złotówkę. Mega okazje w Media Expert. Teraz przy zakupie laptopa w promocji dodajemy smartfon za złotówkę. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 23. Piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Dobry wieczór Państwu, przy mikrofonie Kuba Witkowski. To już ostatnie nasze spotkanie przy okazji 23. Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. PG Narodowy wciąż pełny ludzi, wciąż jeszcze można przyjść i coś zobaczyć. Przez cały dzień opowiadałem Państwu o różnych atrakcjach. Teraz tytułem zachęty dla spóźnialskich w niektóre miejsca zajrzymy jeszcze raz. Od namiot Centrum Badań Ziemi i Planet Michał Banaś pokazuje tam wyjątkowe kosmiczne skamieliny. Jest sułewit, czyli zlepieniec meteorytowy. On pochodzi z okolic Norymbergi i też jest to w wyniku uderzenia potężnego meteorytu krater 30 km, czyli większa niż najsilniejsza bomba atomowa. Tak to wygląda po zniszczeniach. A tu możemy zobaczyć pallasy, czyli meteoryt żelazny. Gdyby mi pan nie powiedział, co to jest, to podejrzewałbym, że to ktoś wyspawał. No dokładnie, to jest po prostu kawał, tak to wygląda. Z tego właśnie były robione te najstarsze, najbardziej cenne miecze i groty. To właśnie z takich pallasytów były robione. No a teraz później... chyba data jest określana na podstawie izotopu. Węgla to tych najmłodszych skał, później, ale bardzo dobrze, jest to jedna z metod. Dlaczego się zainteresowałeś tym stoiskiem? Po prostu ja co nieco znam o tym właśnie. Izabela Moszumańska z Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk. Jak to jest znaleźć się pod obstrzałem, gradobiciem pytań takich młodych ludzi, którzy bądź co bądź już dość dużo wiedzą? To jest fantastyczne, że tacy młodzi ludzie się interesują nauką i chcą wiedzieć więcej. Agnieszka Klucznik, pracuje w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Państwo przyjechali tutaj, można powiedzieć, ze szlakiem Green Velo. Tak, prowadzimy wspólną promocję szlaku Green Velo. 5 województw Polski Wschodniej prowadzi wspólną promocję na rzecz właśnie rozwoju szlaku. Ja jestem Marcin Baran, jestem z województwa świętokrzyskiego. Co to jest? Jest to odlotowa kapsuła. Związana z Green Velo. Związana z Green Velo, gdzie można przeżyć wirtualną przejażdżkę po ścieżce rowerowej Green Velo, pokazaną od województwa świętokrzyskiego do Elbląga. Mogę usiąść? Oczywiście można usiąść. Co się będzie działo? Będziemy odczuwać ruch foteli, powiew świeżego wiatru. O rany, na mnie coś poleciało teraz. Tak, była to świeża bryza. Mokra bryza. Mokra bryza, tak. Jak się Państwu piknik podoba? Jest bardzo emocjonująco. Generalnie tak zauważyliśmy, że jest strasznie dużo atrakcji różnych. Jestem Wiktor z Sosnowca. Czego użyłeś do zbudowania tego ramienia? Patyczków laryngologicznych. No i tu widzę co? Strzykawki, czyli można powiedzieć medyczne przedmioty posłużyły do zupełnie czegoś innego. Tak. Małgorzata Radkowska, Centrum Nauki Kopernik. W tym roku temat pikniku to maszyny i my i rzeczywiście na każdym stanowisku możemy zobaczyć jakąś maszynę. Bardzo dużo jest tutaj urządzeń takich hydraulicznych. To jest niesamowite, bo one działają tylko przy użyciu strzykawki, wężyka i wody i pojawiają się tam takie siły i dzieją się takie rzeczy, to ponoć fizyka, że mała strzykawka potrafi podnieść młodego człowieka na tam parę centymetrów wysokości. Czy są takie sztuczne ręce wycięte z kartonu, których palce też poruszają się, a steruje się strzykawkami. Są też stoiska koła naukowego robotyków Politechniki Warszawskiej, gdzie można zobaczyć projekt łazika marsjańskiego czy mały autonomiczny samochód. Tych ciekawych miejsc jest mnóstwo. Jeśli więc ktoś ma jeszcze ochotę przyjść i skorzystać, musi się po prostu spieszyć. Trójka. Program trzeci. Lista osobista. Drank a lot of coffee today. Got lost in the fray. I gave all I had for a time. Then by some strange design, I got a case of the empties. The ruler of my world, a lost, forgotten pearl. When fire leaves a I Dzień dobry Państwu. Czasem okazują się płyty tak piękne, że wypadałoby się przed tym pięknem ugiąć i zagrać ją Państwu od początku do końca, co niestety logistycznie jest szalenie trudne albo wręcz niemożliwe. No ale zagramy z tej płyty bardzo dużo. Mówimy wciąż jeszcze dzień dobry, Anna Gacek, Michał Jakubik i Piotr Metz, a album zaczyna się tak. Myślę, że pani Natalia, czyli Wasteblood, płytą Titanic Rising przeszła po prostu samą siebie. Tak nie pisano, nie nagrywano, nie aranżowano i nie produkowano od bardzo, bardzo dawna. Mniej więcej od tej epoki, której teraz posłuchamy. I can see they're away. There's a boat on the reef with a broken back, and I can see it very well. Tak brzmi oryginalna wersja klasyka Eltona Johna, Mad Men Across the Water. Dla tych, którzy słuchają naszych porannych odcinków, a będą prawdopodobnie aż do końca wakacji, i szczególnie dla tych, którzy oglądali pożegnanie z Eltonem przed tygodniem w Krakowie, koncert gwiazdkowy w środku lata. To był 22 dzień grudnia 1973 roku. Sala Hammersmith Odeon. Tak rozpoczynał się koncert. Hello and welcome. Thank you. Thank you. Thank you very much. This is Brian Matthew introducing a very special BBC in concert show from the stage of the Hammersmith Odeon here in London. And right now with Nigel Olsen, Dee Murray and Davy Johnson, it's my pleasure to present Elton John. days, I can't last another day. Oh, I care about a thing coming to you if I'm Jak głosi legenda, podczas tego koncertu Elton John miał straszną anginę i straszny katar. Jeżeli mimo to tak śpiewał, choć było to 46 lat temu, przyznajmy to, rzeczywiście był wtedy największym artystą świata. Wracamy do pani Natalii. Będziemy wracać aż do 22. Nothing in it for me, except a heart that's lazy. Running for my own life now, I'm really turning some time. Looking up to the sky for something I may never find. Stop. Yeah. To właśnie od Andromedy poznaliśmy w styczniu tego roku ten album. Album autorski do bólu, bo tak naprawdę wszystko robiła Natalie Meering. I przede wszystkim myślę, że to bardzo istotne w przypadku takiej płyty, jest jej producentem. Nawet jeżeli współproducentem, to myślę, że to ona podejmowała te najważniejsze decyzje. A drugie nagranie, które nam pokazała, brzmi tak. Sailing Everyday wydaje się być jednym z kluczowych utworów na płycie. Tęsknoty bardzo podstawowe i odwieczne, ale ten niepokojący początek i koniec jakby miał świadczyć o tym, że zagrożeń współcześnie bardzo dużo. Ale tak w ogóle muzycznie to myślę, że Elton John wystawiłby laurkę za to, co dzieje się na tej płycie, jeżeli chodzi o aranżację i produkcję. Powtórzę, mam problem, żeby wyjmować te utwory z kontekstu albumu, bo to płyta, której należy posłuchać od początku do końca. No ale próbujmy. A kiedy zapytałem inną Natalię wczoraj w Tonacji Trójki o właśnie takie wyjmowanie z kontekstu płyty, którą sama nazywa koncepcyjną, to powiedziała, że trudno. W momencie, kiedy oddaje ją nam na pożarcie, to możemy sobie z tym robić, co chcemy, bo ona i tak nie ma na to żadnego wpływu. A moje ulubione wcale nie są na początku, tylko w chyba drugiej części płyty. Zapraszamy do reklamy. Trzech mistrzów. Black, Red, White. 99, 100. Gotowe. To dopiero pierwsza setka. Setki mebli do 40% taniej w 30 ratach. Tylko do 22 maja. RRSO 0%. Szczegóły na brw.pl. Black, Red, White. Robimy dom. Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek.